اس بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور گزشتہ آیات میں کافی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے. اب اسی بحث کی مناسبت سے مزید یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ رشتہ داری میں اور خاص طور پر جو ازدواجی رشتے ہیں ان میں بھی دین اور ایمان کو پیش نظر رکھ کر اقدامات کیے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عورت سے یا کوئی بھی عورت کسی بھی مرد سے رشتہ داری قائم کرے، زوجیت قائم کرے اور اس میں کوئی بندش نہ ہو، ایسا نہیں. بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر پہلے سے میاں بیوی غیر مسلم ہیں اور ان میں سے کوئی اسلام لے آئے اور اسلام لا کر غیر مسلموں کے علاقے سے نکل کر مسلمانوں کے ملک میں آ جائیں تو ان کا جو زوجیت کا رشتہ تھا وہ فوراً ختم ہو جائے. www.attableek.com. اگر غیر مسلموں کے علاقے میں مسلمان میاں بیوی رہ رہے تھے اور ان میں سے شوہر جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو بھی ان کا رشتہ فوراً ختم ہو جائے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ کسی طرح کی بھی رشتہ داری جدید قدیم کچھ قائم نہیں کی جاتی. پہلے کتاب کے ساتھ کچھ گنجائش بعض شرائط کے ساتھ دی گئی ہیں، اس سے یہاں بحث نہیں. یہاں معاملہ مشرکین کے ساتھ. اب اسی ضمن میں ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے تشریف لیتے اور آپ کا منشا اور مقصد صرف یہ تھا کہ عمرہ کریں گے واپس آ جائیں گے. کوئی ہتھیار وغیرہ بھی ساتھ نہیں تھے اور ذہن میں یہ خیال تھا کہ کوئی عمرہ حج سے تو روکتا نہیں ہے تو ہمیں کیوں روکا جائے، ساری دنیا آ رہی ہے تو ہم کیوں روکے جائیں، ہم بھی عمرہ کر کے آ جائیں. لیکن خلاف توقع جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں تو مکے سے باہر حدیبیہ نامی مقام پر انہوں نے ان لوگوں کو روک دیا کہ آگے نہیں جا سکتے. بہت کہا سنا گیا کہ بھئی ہمارا منشا کوئی لڑائی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہم تو عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. کیا نہیں, ہماری تمہارے سے جنگ چل رہی ہے اور یہ تو ہماری بڑی بے عزتی ہو جائے کہ آپ لوگ عمرہ کر کے چلے جائیں صحیح سالم, اس لیے جانے کا کوئی سوال نہیں. نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا, بات چیت شروع ہوئی, ادھر سے بھی لوگ بھیجے گئے, ادھر سے بھی لوگ آئے اور کافی رد و قضا کے بعد, وہ لمبا قصہ ہے, مصالحات ہو گئی اور یہ مصالحات یا صلح بالکل دب کر کے ہوئی. یعنی جو شرائط مکے والوں نے پیش کیے پیغمبر علیہ السلام نے وہ سب تسلیم کر دی. اس میں یہ لکھا گیا کہ ابھی آپ لوگ احرام کھول کے سب واپس چلے جائیں, پھر کوئی عمرہ عمرہ نہیں ہو. اور اگلے سال آئیں اور وہ بھی بس تین دن کے لیے آئے, اور جتنے اب ہیں اتنے ہی آئے بس, تاکہ عمرے کی قضا ہو. اور اس درمیان میں اگر کوئی مکے کا آدمی مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے تو اسے مدینے سے واپس مکہ لوٹانا پڑے گا, آپ اسے کوئی پناہ نہیں دیں. اور اگر مدینے سے کوئی آ جائے کافر ہو کر کے مکہ معظمہ تو ہم نہیں لوٹائیں گے اسے. ایسی شرطیں جو بالکل خلاف تھیں مسلمانوں کے مصالح کے, وہ شرطیں رکھی گئیں اور پیغمبر علیہ السلام نے سب مان لی. ایسا بھی ہوا کہ اسی مصالحات کے دوران بعض حضرات مسلمان ہو کر کے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت میں آ کر شامل ہوئے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں, مگر پیغمبر علیہ السلام نے انہیں بھی لوٹا دیا کہ چلو واپس جاؤ, یہ صلح ابھی منظور ہی کرنی ہے ہر حالت. یہ مصالحات ہو گئی. اب ہوا یہ کہ مکے کے ایک بڑے سردار کی بیٹی ام کلثوم جن کا نام ہے, وہ اسلام لا کر اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ گئی. تو ان کے دو بھائی آئے اور پیغمبر علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ ہماری بہن جو ہے آ گئی ہے اور آپ نے صلح کر رکھی ہے کہ جو آئے گا مکے سے اسے لوٹانا پڑے گا, لہذا انہیں لوٹوائیے. اب یہ معاملہ بڑا سنگین, کیونکہ اگر لوٹایا جائے گا تو ان کے جو شوہر ہیں وہ تو کافر ہیں, اب یہ ہو گئی مسلمان, ان کا رشتہ باقی نہیں رہا تو یہ شوہر کے ساتھ کیسے رہے, اور شوہر کے ساتھ نہ رہے تو کہاں رہے. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. ادھر تو صلح کے الفاظ ہیں کہ لوٹاؤ, مگر مسئلے کے اعتبار سے لوٹانے میں خرابی, کیا کیا جائے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اور اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ ایسی کوئی عورت مسلمان ہو کر کے اگر آتی ہے تو اس کے ایمان کی جانچ کی جائے, یعنی اس سے تحقیقات کی جائیں کہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کے تو نہیں آ رہی, کسی اور بنیاد پہ تو نہیں آ رہی, صرف ایمان کی بنیاد پر اللہ اور رسول کی رضا مندی کے لیے آ رہی ہیں. جب تمہیں اس کا یقین ہو جائے تو اب تم اسے مت لوٹا. صلح میں تو یہ تھا کہ لوٹانا ہے, مگر اس آیت نے اس صلح کو خاص کر دیا مردوں کی حد تک کہ مرد اگر آئیں گے تو لوٹایا جائے گا, عورت آئے گی تو نہیں لوٹائی جائے گی, کیونکہ اس کے ساتھ اور بڑے مسائل ہیں. البتہ چونکہ صلح کے الفاظ عام تھے اس لیے مکے والوں کی دل جوئی کے لیے ایک حکم یہ دے دیا گیا کہ وہ عورت جو آ رہی ہے شوہر والی اور اسلام لا کر کے آ رہی ہے تو اس شوہر نے اسے جو نکاح میں مہر دیا تھا وہ تم اسے لوٹا دو, اور اب اگر تم اس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کو نیا مہر الگ سے دو. تو گویا اس طرح کی عورتوں سے جو آدمی شادی کرنا چاہے گا اسے دو مہر دینے پڑیں گے, ایک تو اس کے شوہر کو دینا پڑے گا اور ایک وہ جو مہر بیوی کو دیا جاتا ہے وہ ہے. تو یہ جو شوہر کو دیا جانے والا مہر ہے یہ صلح کے لیے ہے, تاکہ وہ لوگ اس پر راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں کہ چلو کم سے کم بیوی گئی تو مہر تو ہاتھ آئے. مگر اب یہ حکم باقی نہیں ہے کیونکہ یہ صلح کے ضمن میں یہ حکم دیا گیا تھا. آج کی تاریخ میں اگر کوئی عورت اس طرح سے آتی ہے تو ہمارے ضمن میں یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس کا مہر لوٹائیں. یہ صرف مکے کے لوگوں کے ساتھ خصوصیت اور اس پر اجماع ہو چکا ہے. تو یہ آیت ایسی ہے کہ جس کے بعض اجزاء تو قابل عمل ہیں اور بعض اجزاء منسوخ ہو چکے, اور منسوخی کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیگر احادیث شریفہ سے چلے گا, صحابہ کے عمل سے چلے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محض ترجمہ پڑھ کر کے کوئی آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا, اسی آیت کو نہیں سمجھا جا سکتا. لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ جو اس کے اندر صراحت کی گئی ہے وہی آج قابل عمل ہے, حالانکہ وہ قابل عمل نہیں. یہ پتہ چلے گا تفسیر سے, احادیث شریفہ سے, صحابہ کے عمل سے. تو یہ اسلام کی انتہائی نازک تعلیمات میں سے ہے کیونکہ اس کا اثر نسلوں تک پہنچتا ہے. کسی مشرک گھرانے کے اندر اگر یہ ازدواجی تعلق قائم رہے گا تو جو اولاد پیدا ہوگی اس تک یہ خرابی منتقل ہوگی, اور نکاح کے اور طلاق کے اور تفریقات کے جو مسائل ہیں ان سب کا مدار اولاد کے تحفظ پر ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. یہ اسلام نے جو رشتے ناطے کے مسائل طے فرمائے ان میں اولاد کی صلاح فلاح, اولاد کی کے دین ایمان کے تحفظ کو سب سے زیادہ اہمیت دی. محض نفسانی خواہشات کی تکمیل کوئی چیز نہیں ہے بلکہ تعمیر انسانیت یہ اصل چیز, اسی کو پیش نظر رکھا ہے. تو اس آیت مبارکہ سے وہ جو صلح کے معنی میں عموم پایا جا رہا تھا اس میں تخصیص کر دی گئی اور واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اب ایسی عورتوں کو واپس نہیں لوٹانا ہے. وہ مسلم معاشرے میں رہیں گی, یہاں اپنا نیا گھر بنائیں گی, وہ یہاں کے لوگ ان سے ازدواجی رشتہ قائم کریں. اس کے برخلاف خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی مسلمان عورت کافرہ ہو کر کے چلی جائے تو اس کا نکاح بھی فوراً ٹوٹ جائے بلا کسی توقع. اور یہ جو مسلمان ہو کر کے آئی ہے اس کے لیے تو عدت کا بھی حکم ہے, تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ نسب میں کوئی اشتباہ ہو جائے. لیکن جو کافرہ ہو جائے, کوئی مسلمان عورت کافرہ بن جائے, وہ کافرہ ہو جائے, اس کے لیے عدت کا بھی کوئی حکم نہیں. اور شروع شروع میں یہ تھا کہ جیسے مسلمان ہو کر کے عورت آ رہی ہے تو مسلمان اس کے شوہر کو مہر ادا کریں, ایسے یہ تھا کہ کافر ہو کر کے کوئی مسلمان عورت کافروں کے پاس جا رہی ہے تو کافر ہی نہیں ادا کریں. مگر انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم نہیں ادا کریں. تو شریعت نے اس کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ جب یہ ادا نہیں کر رہے تو تم بھی ادا نہ کرو, یا ایسا کرو کہ جو تمہیں ادھر دینا تھا وہ ادھر پہنچا دو واپس ان شوہروں کو جن کی بیویاں گئیں, تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ حکم دیا گیا کہ بیت المال سے وعدہ کر دو ان کا, تاکہ جو اصول بنایا گیا ہے وہ کسی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو, جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لیا کرو. اللہ اعلم بإيمانهن, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتے ہیں, یعنی اصل حقیقت تو اللہ کو پتا ہے لیکن تم ظاہری اعتبار سے جانچ کر لو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, پھر اگر تم جانو کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کافروں کی طرف مت لوٹانا. کیوں مت لوٹانا؟ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ, کیونکہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ وہ مرد ان کے لیے ان عورتوں کے لیے حلال ہیں, کفر کی وجہ سے اور اختلاف دارین کی وجہ سے نکاح ان کا باقی نہیں رہا, حلت باقی نہیں رہی. وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا, اور کافروں نے جو ان پر خرچ کیا ہے تو انہیں لوٹا دو. تو یہ جو حکم ہے یہ اب باقی نہیں, اسی دور کے لیے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا إذا آتيتموهن أجورهن, اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو. ظاہر ہے کہ یہ عورتیں کہاں رہیں گی, اگر ان کا نکاح نہیں ہوا تو در در بھٹکیں گی, لہذا ان کا نکاح کرواؤ تاکہ ان کو گھر بسانے کا موقع ملے. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ. اور مت رکھو اپنے قبضے میں کافر عورتوں کی عزتیں, یعنی جو کافر عورت ہو گئی ہیں اب ان کو بھی اپنے نکاح میں مت رکھو, اور اگر وہ چلی گئی ہیں تو جو تم نے ان پر خرچ کیا اس کا مطالبہ کرو کافروں سے. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا, اور کافر تم سے مطالبہ کریں جو انہوں نے خرچ کیا. ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان میں اس نے کیا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بہت حکمت والے, یہ جو فیصلہ کیا بہت ہی حکمت سے پر ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ, اور اگر جاتی رہیں تمہاری بیویاں تم سے کافروں کی طرف پھر تم ان کو حاصل کر لو, یعنی بعد میں کسی موقع پر وہ تمہارے قبضے میں آ جائیں. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا, تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں اتنی ہی مقدار جو انہوں نے خرچ کیا تھا, یعنی کافر اگر نہ دیں تو تم ان کو دے دو تاکہ ان کا کچھ ہلا بلا ہو جائے, کچھ اشک شوئی ہو جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس پر تمہیں یقین, یعنی اللہ کے حکم کو تعمیل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو, نافرمانی سے بچتے رہو. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے, یعنی کہ زبانی بس اللہ کا نام لو اور حکم کی تعمیل نہ کرو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی تمام ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.